ऐसा पुराणिक विद्वानों का कथन है, जो पुत्र माता पिता को कटु वचन सुनाता और कोसता है वह बहुत दुख देने वाले नरक में पड़ता है। जो गृहस्थ होकर भी बूढ़े माता पिता का पालन नहीं करता वह पुत्र नरक में पड़ता और भारी यातना भोगता है। जो दुर्बुद्धि एवं पापाचारी पुरुष पिता की निंदा करता है उसके उस पाप का प्रायश्चित प्राचीन विद्वानों को भी कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। हे विप्रवर, यही सब सोचकर मैं प्रतिदिन माता पिता की भक्ति पूर्वक पूजा करता हूँ और चरण दबाने आदि की सेवा में लगा रहता हूँ। मेरे पिता मुझे बुलाकर जो कुछ भी आज्ञा देते हैं उसे मैं अपनी शक्ति के अनुसार बिना विचारे पूर्ण करता हूँ। इससे मुझे सदगति प्रदान करने वाला उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। पिता माता की कृपा से संसार में तीनों कालों का ज्ञान सुलभ हो जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य माता पिता की भक्ति करते हैं उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है। मैं यही रहकर स्वर्ग लोक तक की बातें जानता हूँ। हे विद्याधर श्रेष्ठ, आप भी जाइए और भगवान स्वरूप माता पिता जी की आराधना कीजिए। देखिए, इन माता पिता के प्रसाद से ही मुझे ऐसा ज्ञान मिला है। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे राजन, विप्रवर सुकर्मा के मुख से ये उपदेश सुनकर पीपल को अपनी करतूत पर बड़ी लज्जा आई और वे द्विज श्रेष्ठ सुकर्मा को प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा सुकर्मा माता पिता की सेवा में लग गए। हे महामते, पितृ तीर्थ से संबंध रखने वाली ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। बोलो, अब और किस विषय का वर्णन करूं? सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमिखंड अध्याय 72, गुरु तीर्थ के प्रसंग में महर्षि च्यवन जी की कथा। कुंजल पक्षी का अपने पुत्र उज्जवल को ज्ञान, व्रत और स्तोत्र का उपदेश। वैन ने कहा, हे भगवन, हे देव देवेश्वर, आपने मुझ पर कृपा करके भार्या तीर्थ, परम उत्तम पितृ तीर्थ एवं परम पुण्यदायक मातृ तीर्थ का वर्णन किया। हे ऋषिकेश, अब प्रसन्न होकर मुझे गुरु तीर्थ की महिमा बतलाइए। भगवान विष्णु जी बोले, हे राजन, गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाश पूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करते हैं, परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञानमय अंधकार का नाश करते हैं, अतः शिष्यों के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। यह समझकर शिष्य को उचित है कि वह सब तरह से गुरु को प्रसन्न रखे। गुरु को पुण्यमयी जानकर मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रियाओं से उनकी आराधना करता रहे। हे नृप श्रेष्ठ, भार्गव वंश में उत्पन्न महर्षि च्यवन जी मुनियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं इस पृथ्वी पर कब ज्ञान संपन्न होऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते उनके मन में यह बात आई